Howdy Wells, een stukje Motown aan het begin van ons programma van vandaag. Op deze vrijdag 13 juni 2017, even na 11. Op middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. En dat betekent dus dat we in het komend uur het eerste half jaar van 2017 afronden. En dat doen we samen, luistervrienden. Een hele goede avond nogmaals. Vandaag weer in ons radiomagazine, mooie muziek. Maar natuurlijk ook een aantal ontwerpen. 4 om precies te zijn. Na het succes van de film De Marathon is er nu ook een musical van te zien in de theaters. ME en CVS zijn voor velen misschien onbekend. Het zijn ziekten waarover straks alles duidelijk wordt. Een Imke kwam naar een speeltuin met bijennesten en vertelde daar veel over zijn werk. En je hoort een item over een succesvol chocoladeatelier. Maar nu eerst nog mooie muziek in de late avond. Van onder andere Ben Kramer, Michael Bublé, The Turtles en nu Jamie Lawson. It was only a smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that. Just a delicate kiss anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. You spent the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. It was only a word, it was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. Honey, I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. Oh, and isn't it strange how life can be changed in the flicker of the sweetest smile? We were married in spring. You know I wouldn't change a thing. Without that innocent kiss, what a life I'd have missed. If you'd not took a chance on a little romance, when I wasn't expecting that. Time doesn't take long. 3 kids up and gone. I wasn't expecting that. When the nurses they came, said it's come back again. I wasn't expecting that. Then you closed your eyes. You took my heart by surprise. I wasn't expecting that. Soms gebeuren er dingen in het leven die je vooraf niet had voorzien. Jamie Lawson die zong erover, recent nog in de hitparade met Wasn't Expecting That. Na het succes van de film is De Marathon nu ook in het theater als musical te zien met de muziek van Thomas Agda. De filmhit uit 2012, naar een idee van Martin van Waardenberg en Gerard Muldijk, veroverde vele harten en is vertaald naar een voorstelling die de must-see van het seizoen wordt genoemd. Radio Kapelle sprak met een van de hoofdrolspeelsters, Lucretia van der Vloot, over deze voorstelling. Waar denk jij dat het succes van eerst de film en nu de musical De Marathon vandaan komt? Ik denk toch dat het gaat over echte mensen. En vriendschap. Ik denk dat vriendschap en liefde. Dus ik denk dat de drie hoofdpunten zijn waardoor de mensen zich aangesproken over voelen. Ja. Voor de paar luisteraars die het verhaal niet kennen, kun je in het kort het scenario even vertellen? In het kort, heel kort. Ga ik proberen, in ieder geval. Ik ben een lang kantoor. Het gaat over een vrienden die samen in een garage werken in Rotterdam. Waarvan de baas eigenlijk, waar ze achter komen, of tenminste komen ze eigenlijk niet achter, hij heeft kanker en vertelt het aan niemand behalve aan zijn Marokkaanse medewerker, Turkse medewerker. En uiteindelijk gaan ze de marathon lopen om eigenlijk de zaak over te nemen, tenminste, hè, dat de garage niet verloren gaat. Dus dan gaan ze de marathon lopen, zodat hun vrouw en kinderen gewoon goed achterblijven. Ja, en zij zelf natuurlijk ook. Ja, en ze hebben natuurlijk echt om vriendschap. Ja, maar ze hebben natuurlijk helemaal geen enkele ervaring met hardlopen. Nee, en ze hebben geen ervaring met hardlopen. En hun allochtone collega gaat hen daarbij helpen. Oké. Okay. Die heeft al eerder een marathon gelopen en die gaat helpen om ze in ieder geval in shape te krijgen. En dan gaan ze toch heel komisch een marathon lopen. Ja. Wat verkeerd afloopt natuurlijk. Want de afloop is natuurlijk ook wel weer duidelijk. Ja, dat is inderdaad duidelijk. Daar heeft de voorstelling, net zoals de film, een geweldige cast. Hè? Want wie spelen er allemaal in de voorstelling? Nou, ik. Nou, hoofdrol, hè? ik speel erin John Buisman, Dennis Willekens, Joke van Houten natuurlijk. Allemaal hele leuke, gezellige, fijne mensen. Ja. Dat kan niet anders zeggen. En welke rol speel je zelf in deze voorstelling? Ik speel de rol van Jolan. Dat is een beetje de geloofswaanzinnige, kan je zeggen. Zij heeft samen met haar man, die ook in de garage werkt, Kees, kindje verloren. En heeft zich daarna ontzettend gericht op het geloof. Om haar er bovenop te helpen. En daar is ze dus eigenlijk heel streng voor de man. Hij mag eigenlijk niks. Dus eigenlijk ook die marathon mag hij ook niet lopen. Maar dat doet hij natuurlijk toch. Hè. Maar eigenwijs, maar dat wil zij eigenlijk niet. Dus zij wil eigenlijk alleen maar denken aan het gezin. En een nieuwe kind, misschien wellicht. Weet je, dat soort dingen. Ja, is het een bitch of niet? Of zou je er niet zo willen omschrijven? Nou, ik vind haar niet een bitch. Ze kan misschien zo overkomen. Maar ze doet het alleen maar uit liefde. En uit onmacht. Ja, ja, ja. En er is ook nou speciale muziek voor deze musical geschreven, hè? Klopt, door Thomas Akda. De welbekende Thomas Akda. Die heeft eigenlijk alle nummers geschreven. Samen met David Middelhoff. Het is allemaal ontzettend herkenbaar. Je wordt er ook op een gegeven moment een beetje gek van. Zeker in de repetitieperiode. Die nummers bleven maar in je hoofd hangen. En het zijn van die heerlijke nummers die maar blijven. Weet je wel, het is zo ontzettend herkenbaar. De melodieën zijn heerlijk. Mensen zingen het mee. Het komt weer uit je hoofd. En dat wil je natuurlijk ook hebben. Het is natuurlijk wel een musical die echt zelf gemaakt is en gecreëerd is. Dus die liedjes moeten wel blijven hangen bij de mensen. Ja, ja en nou een hele gemene vraag. Want hoe komt nou een ras Amsterdamse in een musical terecht die zich in Rotterdam afspeelt? Er zijn er nog meer hoor, die heel erg Amsterdam zijn. Alleen aan mij hoor je het heel erg. Want ik woon in de Jordaan, dus ik kan er niet zoveel aan doen. dat is het eigenlijk wel een beetje. Ja, ik heb gewoon auditie gedaan, ik ben aangenomen. Zo werken die dingen, ja. Hè? En hoe heb je nou dat accent van 010 overgenomen? Het accent van 010? Ik speel geen 010. Ik speel een beetje net dametje. Oké. Okay. Dus ik praat niet helemaal op z'n Rotterdams. Een paar dingetjes doe ik op z'n Rotterdams. Maar dat is eigenlijk meer om mijn man te pesten. Waar is de voorstelling de komende weken te zien? De laatste weken, voor de zomerstop eigenlijk, zijn we te zien in Rotterdam. Echt alleen maar in Rotterdam. Dus ik zou zo zeggen, mensen van Capelle, kom gezellig kijken. Er zijn nog een aantal kaarten. Kom op met die gezelligheid. Ja, ja en allemaal in het Luxor, hè? Allemaal in het nieuwe Luxor, ja. Nou. Fantastisch theater, dus die zitten prettig. Die is fijn vertoeven. La nuit, quand revient la nuit, tout seul je m'ennuie.

Misschien herinner je je nog wel de versie van toen. Dan heb ik het over die van Engelbert Humperdinck. En vandaag hoorde je de vertolking van Michael Bublé. En hij zong dat samen met Nelly Furtado. Quando, quando, quando, oftewel botweg gezegd, when. En daarvoor hoorde je de Franstalige opname van dit programma van de late avond. Johnny Hallyday, net als vorige week, alleen vandaag met een rustig nummer. Quand revient la nuit. ME is een polio-achtige ziekte, gekenmerkt door spierpijn en dagen aanhoudende spierzwakte na een kleine inspanning, grote geheugen- en concentratieproblemen, omkering dag- en nachtritme en nog veel meer. CVS is geïntroduceerd door psychologen met het nietszeggende kenmerk chronische vermoeidheid. Onder druk van de lobby heeft CVS ME naar de achtergrond doen verdwijnen, terwijl ME helemaal niets te maken heeft met chronische vermoeidheid. Je hoort een bijdrage van Mariska de Vries. ME is geen CVS. Ik ga daarover praten met ervaringsdeskundige, onderzoeker, spreker en publicist op het gebied van ME en CVS en andere medisch onverklaarbare aandoening. Frank Twisk, welkom. Dankjewel. Je bent zelf ME-patiënt. Om daar maar misschien even mee te beginnen. Hoe lang ben je al patiënt? Dat is vanaf 97. Ja, dat is dan een flinke periode. En wat houdt het, voor jou in qua klachten? Wat is ME? Voor mij is ME eigenlijk... Ja, ik sprak laatst een hoogleraar. Het komt bij mij het meest overeen met polio. Ik heb enorm weinig kracht in mijn spieren. En in mijn handen. En laat ik zo zeggen... En vreemde neurologische verschijnselen. Zoals niet kunnen slapen voor 4 uur 's nachts. Mijn eigen boeken niet meer kunnen lezen. En dat heeft dan met concentratie te maken? Of helder zijn ja, in je hoofd? Ja, het eind van de zin ben ik het begin alweer kwijt. En volgens een van mijn oud-studenten kwam dat omdat mijn boeken niet zo goed waren. Maar ik heb toch het idee. Dat het niet aan de boeken ligt. Dat het niet aan de boeken ligt. Nee, het ligt aan je hersens die niet meer functioneren zoals daarvoor. Nee, de eerste jaren kon ik soms zelfs mijn telefoonnummer niet onthouden. Gewoon... het bleef niet plakken. Ja, en het moeilijke van deze ziekte is dat... er niet één heldere, duidelijke medische verklaring is waarom dit optreedt. Hè? Kun je uitleggen wat eigenlijk het probleem is? Want een hele grote groep patiënten is eigenlijk op een hoop gegooid. Ja, nou, laat ik zo zeggen. We hebben dus zeg maar een ziekte die heet ME. Die werd ook atypische polio genoemd. Die is vanaf 1936 tot 1980 heel, heel goed beschreven. Naar aanleiding van heel veel uitbraken. Vooral in ziekenhuizen, scholen en dat soort dingen. En zeg maar rond de jaren 90 is er onder invloed van een aantal psycholeuten zeg maar een nieuwe ziekte gecreëerd. Die heet chronisch vermoeidheidssyndroom. Ja, die heeft mijn kat ook. Daardoor is denk ik ook heel veel onbegrip en heel veel verwarring ontstaan. Want ME staat voor myalgische encefalomyelitis. Dat is ontstekingen van de hersenen en het ruggenmerg. Laaggradige ontstekingen. Ja. Dat heeft nog wijst nog iets medisch aan. Maar chronisch vermoeidheidssyndroom heeft het eigenlijk alleen maar over vermoeidheid. Zoals iemand ooit op mijn beurs zei, mijn moeder is ook vermoeid. Ja, maar ik vind het toch een andere soort vermoeidheid. Ja, hè? Nee, laat ik zo zeggen, ik ben niet moe, want ik doe niet veel. Ik kan zelfs niet vermoeid zijn. Maar als ik Dat zei ik voor de uitzending ook. Als ik bij Ajax een trap op moet, dan stoppen mijn benen halverwege. Aan de buitenkant zie je het niet, maar mijn zuurstofopname is zo laag dat ik ongeveer net zoveel zuurstof opneem als de mensen in het bejaardenhuis. Maar wat kunnen psychologen wel doen voor een ME-patiënt? Ik heb er ooit een artikel over geschreven. Het belangrijkste is dat psychologen mensen helpen die zwaar in de problemen zitten. Want de medische gevolgen, de financiële gevolgen, de sociale gevolgen, de emotionele gevolgen, die zijn enorm. De meeste mensen leven gewoon in stilte. Psychologen kunnen prima helpen om mensen zeg maar, daarmee om te leren gaan. Het enige wat ze niet moeten doen is op de stoel van de geneesheer gaan zitten. En wat geeft de mensen moed? Over hoeveel jaar is er een medicijn? De resultaten van de zogenaamde rituximab-studie, zeg maar, dat is een geneesmiddel dat ze ooit gevonden hebben voor bepaalde vormen van kanker, dat schijnt te werken. Bij een derde van de mensen werkt het in ieder geval permanent een paar jaar. Bij een derde van de mensen werkt het een jaar en vallen ze terug. En bij een derde van de mensen met CVS, dan heb je het probleem weer, werkt het niet. Nee. Waarschijnlijk is dat ook symptoombestrijding, omdat je zult toch naar die infectie toe moeten, denk ik. Maar in ieder geval is dat wel een zodanig stevig middel dat je dan in ieder geval beter kunt leven. Totdat de permanente oplossing komt. Ja, want wordt er voldoende onderzoek gedaan? Nee, er wordt helemaal geen onderzoek gedaan. En hoe komt dat? Ja, wij hebben in Nederland een zogenaamd clubje, dat heet ZonMB. Die besteden overheidsgelden. En in weerwil van wat ik in 2005 in de Tweede Kamer al gehoord heb, waarin politici beloofden dat een deel van het geld besteed zou worden aan medisch onderzoek, is die 2,7 miljoen volledig opgegaan aan vermoeidheidsstudies, noem ik ze maar. Dus niet in de goede richting gezocht? Nee, het probleem is ook een beetje, ik was laatst weer in de Tweede Kamer, is dat politici die zitten erbij en kijken naar en worden gewoon het bos ingestuurd. Het vervelende is, men ligt door de verkeerde voorlichting die men vaak geeft, ook naar medici, hebben mensen een totaal verkeerd beeld van die ziekte gekregen. Er is nog heel veel werk te doen. Ja, jammer genoeg wel. Frank Twisk, onderzoeker, spreker en publicist op het gebied van ME, CVS en andere medisch onverklaarbare aandoeningen. Hartelijk dank. Listen, seeing you got ritualistic, cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no, no. From a distance, I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. They keep falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no, no. Passionate from miles watching it from miles away. Passive with the things you say. Passing up on my always. I can't blame you, no. No. Eerder dit jaar verscheen dit in de hitparade. Het was Drake die het zong. Hij bracht het ook live ten gehore tijdens een paar concerten die hij gaf. En het heette Passion Fruit. In heel Zuid-Holland, de late avond met Frans van der Drift. Terug in de tijd. Herinner je deze nog? Tomorrow is another day. En dat werd natuurlijk gezongen door die Nederlandse formatie van toen, de Buffoons. Imker Rob Warringa vertelde onlangs in een speeltuin alles over het imkervak, maar ook wat je wel en vooral niet moet doen met bijen. Je hoort er meer over in een gesprek dat Martijn Mastenbroek van RTV Lansingerland met hem had. Afgelopen weekend werden in de gemeente Pijnekenhoodorp maar liefst 2 bijennesten verwijderd uit een speeltuin. Degene die daarbij betrokken was is imker Rob Warringa. Hij rukte meteen uit om de beesten over te brengen naar een veilige, rustige locatie. Goedenavond Rob. Ja, goedenavond Martijn. Ja, het lijkt mij wel bijzonder, voor jou misschien helemaal niet, maar 2 keer in een weekend. Is dat ook voor een imker een beetje bijzonder of valt dat wel mee? Nee hoor, dat is voor ons niet bijzonder. Het komt zelfs wel eens meer dan voor dat het nog wat vaker voorkomt. Vooral in deze tijd van het jaar met het warme weer. En dan gaan de bijen zeg maar op zwerm. Jij bent van de imkervereniging Delft. Kun je eens vertellen aan de mensen, wat doet die vereniging? Nou, de imkervereniging Delft is een vereniging van imkers, bijenhouders. En we hebben ongeveer 80 leden in de omgeving. En dat zijn allemaal mensen, dames en heren, die één of meerdere bijenkasten hebben en bijen houden. Het is wel een bijzondere hobby. De een zit op voetbal, de ander verzamelt grammofoonplaten. Maar hoe ben jij hier tegenaan gelopen? Waar komt die fascinatie vandaan? Keek jij vroeger ook naar Maya de Bij bijvoorbeeld? Of? Nee, daar heb ik nooit naar gekeken. Okay. Maar ik heb altijd wel een fascinatie natuurlijk voor natuur gehad. Dat is een beetje mijn werk. En ik denk dat ik vroeger ooit een keer geprikkeld ben door een imker die wat verteld heeft. En de meeste mensen beginnen dan op oudere leeftijd met bijen houden. En toen ik een jaar of 40 was, is het weer boven gekomen en heb ik een cursus gevolgd. Nou ben jij voor de duvel in dit geval de bijen niet bang. Toch denken mensen daar anders over. Afgelopen weekend was er zelfs een beetje paniek in Pijnakker. Ik hoorde vandaag iemand die zelfs iemand 112 had laten bellen. Ja, wat moet je nou doen als je een nest vindt bij in de achtertuin of in een speeltuintje? Nou, als er een bijenzwerm aankomt, dan is er een hele grote wolk met allemaal zoemende bijen die achter de koningin aanvliegen. En die zoeken een plekje om een nieuw nest te beginnen. Nou valt dat in Nederland niet mee. We hebben niet zoveel holle ruimtes meer. Dus meestal gaan ze in een boom of aan een struik hangen. En ze landen meestal heel snel, rustig. Je hebt er helemaal geen last van. Nee. Je kan er vaak ook gewoon doorheen lopen. Zeker als je het rustig doet. De bijen gaan op een kluitje zitten. En dan is het beste om gewoon een imker te bellen in de buurt. Hoe zie je nu, want dat was ook wel een beetje een dingetje. Want ik kreeg wat foto's opgestuurd bij ons op de redactie. En toen zaten we ook te kijken, zijn dat nou bijen of wespen? Hoe zie je nou het verschil tussen een bij en een wesp? Ja, nou er is altijd verwarring tussen bijen, wespen en hommels. En bijen zijn hele vriendelijke beesten, een beetje bruinig. En wespen zijn bijvoorbeeld gelig. Maar wespen zie je om deze tijd van het jaar nog helemaal niet. Dat komt in de nazomer pas. Ja, en hommels die zijn helemaal schattig. Dat zijn van die beetje pluizige, vriendelijke beestjes. Die gaan soms gewoon op je hand zitten, kan je ze aaien. En ook die hebben niet de neiging om te gaan prikken, maar dat geldt voor alle beesten. Dat doen ze pas op het moment dat je ze gaat lopen pesten, of dat ze ergens klem tussen je tenen zitten als je met je blote voeten in het gras loopt. Wespen, rukken jullie daar wel voor uit, of doen jullie echt puur alleen maar de bijen? Nee hoor, als imkers halen wij alleen maar de bijen op. Wespen, die komen in het najaar, maar dan kan je ze ook vaak toch wel gewoon laten zitten. Maar ja, als je met een lekker biertje op het terras of in de tuin zit, dan zijn wespen vervelende beesten. En als je een nest in de buurt hebt, dan is het vaak toch wel handig om hem te bestrijden. Maar wordt het dan ook echt bestreden in de zin dat de beestjes dan doodgemaakt worden? Of worden die dan ook door een imker, niet vanuit jullie organisatie, maar dan ook weer uitgezet? Nee, de bijen kan je echt in een kast houden. En daar kan je als imker wat mee. Ja. Wespen zitten vaak met een soort perkamentachtige bal in een spouwmuur of in een gaatje ergens. Mm-hmm. En die krijg je er niet uit. Daar kan je niks aan doen. Als je er echt last van hebt, dan is er één manier om te bestrijden. Maar ja, dat moet je eigenlijk alleen doen als je er echt last van hebt. Ja. Want wespen zijn vleeseters en die zijn er nu volop. Ja. En die eten heel veel muggen. Nergens wil ik wonen, nergens staat mijn huis. Niemand kan mij binden, ik verlang geen thuis. En toch ben ik tevreden met wat ik heb en doe. En soms, al is het even maar, lacht het geluk mij toe. Nog niet zo lang geleden, herfst van vorig jaar, zij had blauwe ogen en golvend goudgeel haar. En als ze lachte leek het lente, vroeger dan voorheen. En toch

Het zal duidelijk zijn dat het weer over de liefde ging. Arrigo Iglesias, een aardje naar zijn vaartje met Bailamo. En daarvoor hoorde je onze eigen Ben Kramer. Met hem doken we weer eens even ver terug in de tijd. En hij zong nog eens een keer dat nummer, Nergens wil ik wonen. In 1992 begon Carmel Klein Kelly samen met haar zwager Kees Klein een chocoladeatelier aan de Lange Haven in Schiedam. Daar maakten de jeneverdampen van een 3 eeuwen oude distilleerderij plaats voor cacaogeuren. Mede door de vestigingen in Rotterdam-Hilligersberg en Rotterdam Centrum zijn de producten van de Bonte Koe sindsdien niet alleen vermaard in Schiedam, maar in de regio en ver daarbuiten. Herman de Bruin ging in gesprek. In Schiedam is al jaren een café De Bonte Koe. En hoe die naam nou tot stand gekomen is, ik ga het vragen aan Conor Klein. Hij is in de studio, welkom. Hallo, goeiedag. Je bent toekomstig eigenaar van De Bonte Koe? Dat staat er nog niet helemaal in steen geschreven, maar het is wel, denk ik, dat gaat gebeuren. Dan is het al in chocola geschreven, ja, toch? Zeker, ja. Maar dat gaat wel gebeuren. Dus, ja. 25 jaar al bestaat die. Ja. Hoe is het ooit begonnen? Weet je er iets van? Ja, zeker. Ben er zelf net wel bij geweest, op jonge leeftijd. Het is een chocolaterie inderdaad, op de Lange Haven. Mm-hmm. Het is begonnen eigenlijk als een kleine eenpersoons chocolaterie eigenlijk, met waar mijn oom chocolade maakte. En verkocht. Maar toen nog niet aan het publiek, dus alleen eigenlijk voor bedrijven. Oh, het was meer een fabriek. Ja, het is dus eigenlijk alleen met bedrijven begonnen. En er was zoveel vraag naar bonbons en bouchers op een gegeven moment, dat mensen op de ramen aan het tikken waren. En toen is er toch nog een besloten om een winkel te beginnen. En ze roken die chocoladegeur natuurlijk. In plaats van de jeneverdampen begon het chocolade naar chocolade te ruiken. Ja, dat moet je even uitleggen, want bonbons hebben soms ook iets van drank erin. Maar die jeneverdampen, waar kwamen die vandaan? Het is in een oud pakhuis, het is een oude distilleerderij waar het begonnen is. Ja. Dus het zat er al een tijd. We hebben inmiddels nog 2 panden. Die ook branderij en jeneverstokerij zijn. Dus het was vroeger echt het epicentrum voor de jeneverindustrie. En kies je speciaal voor die panden dan? Of is dat het zijn toeval? Wel hele fijne panden om in te werken, moet ik zeggen. Als ik met mijn Belgische of Franse collega's praat, die hebben enorme problemen met luchtvochtigheid en ook met temperatuursverschillen. Wij hebben gelukkig panden met ontzettend dikke muren. Okay, Dus je hebt wel een voorsprong eigenlijk in die zin. Ja, prima plek om chocolade te maken. De klimatisering is perfect. Ja. Want jullie maken het zelf? Ja, klopt. Bonbons. Bouchers, inderdaad. Dat loopt allemaal heel het jaar door, ja. Ja, en die maak je allemaal zelf? Ja, klopt. Dus de interieur, dat maakt het wel een heel bijzonder concept. Ook omdat wij alles zelf koken. De interieurs koken we zelf. Dus de ingrediënten halen we ook zelf. We hadden toevallig van de week het probleem dat de rabarber op was. Dus toen is er iemand naar ons volkstuintje gereden om de rabarber op te halen. En om die in te koken. En nou, daarna is ook nog eigen teelt. Dus dat is zoverre dat het echt bijna... dat is één groot... intern hebben we alles eigenlijk in eigen hand. En dat is heel mooi. We werken niet met half fabrikaten. En dan al 25 jaar familiebedrijf. Klopt, ja. En dan heb je ook waarschijnlijk Fairtrade chocola. Klopt, wij zitten nu bij de Cocoa Foundation. Dat is eigenlijk een groep inkopers. Daarmee met deze groep kopen wij bepaalde chocolade in, waarvan wij weer kunnen garanderen dat het van de goede mensen komt. De mensen komt die er ook nog wat aan verdienen. Ja, er is ook een enorme vraag natuurlijk naar chocola, naar bonen. Het is nog steeds een product dat erg in toch een trend is. Dat is ook voor de Aziatische landen, je ziet dat er steeds meer vraag naar is. Mm-hmm. Dus er moet wel inderdaad goed gekeken worden naar waar het vandaan komt. En, maar dat lukt jullie nog steeds dit is onverdacht. Zo controleren wij dat eigenlijk. Ga je er zelf naartoe dan wel? We zijn laatst, dus ik ben net terug uit Sri Lanka, net buiten in het seizoen. Daar groeien inderdaad ook bonen. Het is wel een bepaalde... Ieder land heeft een eigen smaak zelfs. Ja, net als met de wijn. Dat je kan niet... We hebben een keer een andere chocola zomaar zelf geïntroduceerd. Dat was een tijd geleden voordat ik er zat. En toen kregen we gelijk een aantal boze brieven van dit is niet wat wij ooit hebben gekocht. Oké, dus dat werd wel geproefd. Ja, dat wordt zeker geproefd. Er is echt een verschil tussen bepaalde landen. We hebben een aantal verschillende landen ook in de winkel verkopen wij als reepvorm. En in die repen proef je wel echt verschil, ja. Er zijn een aantal meer citrus smaak of meer donkerder. Je hebt natuurlijk een aantal verschillende vruchten ook. Ik zal niet te diep in de technische... Ja. Maar dat is inderdaad, dat proef je meteen, ja. Ja. Dus jullie kiezen voor echte kwaliteit. Nou, dan hou je het ook 25 jaar vol. En langer, als dat nodig moet zijn. Ja. Schiedam, zeiden we, maar 2 vestigingen elders, hè, ook Klopt. Nog? Ja, eentje in Rotterdam, eentje in Hilversberg. Rotterdam is de zijstraat van de Meent. Een erg mooie, en ook een oud pand. Het is een mooi pand. Het is een oude korenbeurs. Dus het is een wel een eigen... Dus jullie zoeken altijd een beetje naar oude panden. Toevallig wel. Ja, dat is toeval. Wel, we kijken denk ik wel goed naar hoe het eruit ziet binnen. Mm-hmm. En dit is een mooie, net op de Delftse Waard, dus een hoekje van de Meent eigenlijk. Mm-hmm. We zitten daar ook nu al een tig jaar, daar zitten we nu ongeveer 9 jaar. En dat is nu ook echt een gevestigde naam in Rotterdam. Het is een kleine uitstap geweest vanuit Schiedam. Ja, in Schiedam maar, hebben we onze basis natuurlijk. Ja, grote, precies. Maar daar weten mensen ook jullie te vinden. Ja, in ieder geval. Nee, uiteindelijk wel. Jullie hebben vast een website waar dat hele verhaal op staat. Met de geschiedenis erbij. En klopt, zo. Ja. Dat is www.debontekoe.nl. Duidelijk. Ik wens je heel veel succes met de komende jaren. Dat jij de eigenaar wordt van De Bonte Koe, de chocolade in Schiedam. En ook elders, zoals we net gehoord hebben. Dank voor het gesprek. Bedankt. En veel succes. Dank u wel. Falling in and out of love, in search for what I'm dreaming of. I long to find a love I'm sure about, that certain kind of love that moves on doubt. Falling in and out of love, still searching for that special one. Eén keer gingen we in het eerste half jaar van 2017 terug naar Diana Ross en de Supremes en In and Out of Love. Ja, dat was die weer. De vrijdagavondeditie van De Late Avond. Maandag presenteert Alfred Blokhuizen weer een nieuwe aflevering bij jouw favoriete lokale omroep. Blijf ons volgen, ook via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even naar De Late Avond Facebookpagina. Ik wens je een heel fijn weekend en wat mij betreft weer graag tot de volgende keer. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together.